lai lai lai lai lai lai, să fiu om e lucru mare, lai lai lai lai lai lai lai, să fii mare nu-i mirare, lai lai lai lai lai lai lai, omenia cirincică, lai lai lai lai lai lai lai, măreția rău ce strică, lai lai lai lai lai lai lai. Vorbește și nu știe, lai lai lai lai lai lai lai, care om ce ominie, lai lai lai lai lai lai lai, nu vorbește și nu știe, lai lai lai lai lai lai lai, care omul dracului mă, lai lai lai lai lai lai lai, nu dai bani pe vorba lui mă, lai lai lai lai lai lai lai. Omul rău cu haine bune, lai lai lai lai lai lai lai, îi ca grâu cu tășune, lai lai lai lai lai lai lai, omul rău cu haine bune, lai lai lai lai lai lai lai, îi ca grâu cu tășune, lai lai lai lai lai lai lai, omul bun cu haine rele, lai lai lai lai lai lai lai, tare bine stă cu ele, lai lai lai lai lai lai lai. Dedicație specială pentru toți prietenii mei din țara Oașului. Ține-mă, Doamne, pe mine, lai lai lai lai lai lai lai, că mi-e dragă asta lume, lai lai lai lai lai lai lai. Ține-mă, Doamne, pe mine, lai lai lai lai lai lai lai, că mi-e dragă asta lume, lai lai lai lai lai lai lai. Dușmanii să mă urască, lai lai lai lai lai lai lai, mândrile să mă iubească, lai lai lai lai lai lai lai, dușmanii să mă urască, lai lai lai lai lai lai lai, mândrile să mă iubească, lai lai lai lai lai lai lai. Dă-și, Doamne, să trăiesc, dă-și, Doamne, să trăiesc, să-mi pun bani, să-mi duparce, bătrâneța nu-și-mi bace, bătrâneța nu-și-mi bace. Banii, banii, banii, care să-i focul, pentru ei nu-ți găsești jocul. Îi faci ați și mâne, toți să-i dai, cum liniște să mă ia. Nu am liniște, ni somn. Cum să fac, dar să fac bine, că râd dușmanii de mine, că râd dușmanii de mine. Banii, banii, banii, arză-i foc, îți găsești locul. Îi faci așa mâine, tot să-i dai cum liniște să mă ia. Și mă socot, de unde bani să mai scot, de unde bani să mai scot. Că și sacul să mai gata și nu-l mai umpli vreodată, și nu-l mai umpli vreodată. Banii, banii, banii, arzi dai focul, pentru ei nu-ți găsești locul. Îi faci azi și mâine, tot să-i dai, cum liniște să mai ia. Și palate bogate, nu le-a somnul noaptea-n pat, nu le-a somnul noaptea-n pat. Și deșare ar vrea mai mult, și nici când nu-i mulțumit, și nici când nu-i mulțumit. Banii, banii, banii, iar îți dă-i focul, pentru ei nu-ți găsești locul. Îi faci azi și mâine, tot să-i dai, cum liniște să mai ai. Banii, banii, banii, iar îți dă-i focul, pentru ei nu-ți găsești locul. Îi faci azi și mâine, tot să-i dai.